نزول کې په صورت زاریات او صورت اعلی پسې راوړو. اعلی یو مناسبت دا دی چې تزهید فی دنیا ذکر شو بل توزرون الحیات الدنیا نزی صورت کی با تخویف و بشارت و یوز امر کر گئی ولی چا دنیا غور کرو غیل تخویف او چا آخرت غور کرو غیل بشارت دیم داوچ ترغیب قرآن تا بیان شو اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى نزی صورت کی بہت ہوئی آخر کے چه فذکر بیان کا بیان کا انما انت مذکر تو خود دنیا تا بیان دا پار لے گلے شو قرآن دا پار لے گلے شو دریم داو چه حال فریقینو خود ذکر کمخ کی چه دو قسم دی بدبختا او نیکبختا نو دی صورت کی بے تفصیل کی باقاعدہ دوارا بخیخا صلو رمداد چمخ کیوی یتجنب والعشقا الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى دلتوی تصلا نارا حامیا سیدھا بجانم تزی سیدھا بلده ازد پارا نشتا چیده ده قرآن نتختی ده تسلا نارن حامیه پینزم داو چی تب ده مومنان و شان ذکر کرده قد افلح من تزکا دی صورت کی بداغی بشارت ذکر کی اخروی چیدی لاللہ ستیار کردی تا چی کم کامیاب شو من تزکا دیل از آخرت نعمتونه و بیانی سوره غاشیه کی بود پکم داو چه مخکیوی خلقا فسوان پیدا کلیم دی برابر کلیم دی نو دی صورت که با داغی و سلور مثال ذکر که اسمانونا اوخان غرونا زمکا اللہ دیتاو گو رکن دم پیدا کړی او هم دا چې نو یسر کل الیسرا ز یسرا تفصیل یو کو په جنت سره چې هغه آسان دی دا سانتیا دی د سهولت دی او جنت دی کنه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه خاموشی دا پکتا حل تیویلو قدب لحمن تذکن تعبیر تنکلو پدی سرخا او دلتو تعبیر کی پسائی سرخ چی کوششی کلو دا اللہ پدین کی سائی کلو رب تیزوی میخ کے بیان شو چی رب اعلا دے اگا چی خلق بساتی دغا شیئ دا قیامتنا او پنا بولا ورکی خوا مطلب دا صورت تخویف اخروی پھر تفصیل سرا اور سرا بشارت مومنانو او عقلی دلائل ترغیب قرآن تا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاکا حدیث الغاشیہ یقیناً راغلی تا تا قرآن کی بیان تاغیر وزی پتون کی غاشیہ غشیت پتولو تویلشی یونس کی امراغلی تغشا وجوہ هم النار پٹبکی مخنو تذیل راور رد دا قیامت دا سی دکا نخا دغا سی کلیویلیو من فوقها ذلل ومن تحتها ذلل دا پاس بے پردیوی دلاند بے پردیوی نو تذیو جنغاشیو تویخا رد دا قیامت تا جان یمیان باپ و جانم کی پٹی پیجن گلو بے نشکے دے وجوه یوم ایزن خاشعتن دیر مخونا پا دغرز باندی با زلیلی مخیویلو ابصاروها خاشعا زلت پی دسترگو نمالومی گا عاملتن یو مانا عمل بیکڑی پا دنیا کے دیر فاری بیکڑی زان بیکڑولی مالو نبی لگولی سسکارو نبی کڑی خوا تردی پوری ناصبتن چستری شوی بئیم عمل دو جن وستری شوی ناصبتن دمرا او تسلا نارن حامیا داخل وشی اغور گرمتا مبصرین ذکر کی ټول بیان القرآنم چمرات دینا اغه خلق دی چې عملونه کړی لیکن خلاف سنت عبادتونه هم کړی دي مالونه هم لګولې دي ولیکن په رسمي او رواجی طریقه باندې عاملتونه ګورا ډیر عملونه کړی بیا عملونه دي دومره کړی چې ناسبتون ستړي شوی دی خواه تر مرگا پوری او حال داده چې اور گرم توزی ولی عمل نده قبول شوی دا اغا عملونو چه قرآن زیب زیویلیو خاص کر سوره کهف کی هل ننبیوکم بالاخسرین اعمالا چلاویلیو ورگا چه دبلی نام خبر کما چه عملونو تباشو راشه وګوره او تا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا چې دنیا کې ډېر منډي والی وي ډېر خدمتونه ډېر مهنتونه کړیو او خلقي صفاتونه کړیو چې رضا دا بنده دې کنه مجاهد ته د دین لپاره ډېر خدمتونه در دین لپاره ډېر منډي والی وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا غيبهم دا یقیني چې موږ سکړی دي الله موږ له هغه بدلی راکې ښا اولئک الذين حبطت اعمالهم حبطت اعمالهم برباد شو عملونه دي ښا دا څو نور دینو کې څومره ویلي ښا دا یو معنا دا چې دنیا سره لګي له معنا خاشعت ذلیل وی عاملت ناصبت پدا سکار کې بمطلای چې ستړي بشي دا آخرت هغه سختې دی ښا عاملت کله ولاری ولاری ولاری پانزو زرکال ارواز قیامت تا نو پخپلو خلوکی با ترخلی پور ڈوبی عاملتو او کلب ملیک راکا گی حدی بنا رازی سختی بو سرکی ولٹا بے دوڑن دی اللہ بوی خضو ہو بونی سے فغلو ویتڑے سم الجحیم اسولو پی جہنم تنبا سے سم فی سلسلت زرعها سبعون دغه ډیر ستړي شي ښا دلته سه یو بندر راکاږي نو خلق بیا ګوتی پوکی کنا بیا راغ ډیر زیاتې وسره او ریخ کده خپونه راخ کده چکو اللہ ویلتا کیواز راخ کل ندی عاملتن اغا عمل بوسرو کی ناصبتن چستر استومان بوش دلاد بادو بپریوزی او تسلا نارن حامیه دغس بجانم تداخل شیخا دیو تکی شوی چو براوڑے تسکا من آئینن آنیا اس کولی بشی پدبان دی داغی گرمی چنینا من حمیم آن گرم چیا یا بولا خوراک انتظام کئی ملما دے کنا اللہ وی لیس لهم طعامن نشته عزیز پارا په جنت کې خوک خوراک توام خو خوک خوراک ته وي ښا چې سړی له مزه ورکي یار وی ډیر فن دی وک نور نشتا توام نه نشتا نشته عزیز پارا خوراک الا من ذریع مگر هغه ونه د ازغو هغه بوټي د ازغو ذریعه وتوی خان دا داسې بوټي د مفسرین وایي چې دې شینی نوخې خړې شي اجه کله وڅ کنه بیا ولوکم خلن شي ورولې ته شاز غیرې ذریعه وتوی دردی خوراک دی خان خوراک خو دې ته وایي خوراک دنیا کې دوه قسمه دي یو دا جزانو خوراک دی داغی پی لوگا ختم شیخا دا لوگی نبی بچی ایو دا مالدارو خلقو دی پخواب ووز خونشتا چه بدن کی ترقی راشی سورب شی دا دو پیدی مالای پدی کی دوانا نشتا دی پدی دوری اکی خوا نبا کی سربخشتا نبا کی ملخشتا ملیگیم نا لا اسمینو نی سربی چه وخا پیڑی رشیم ولا یغنی من جو او نبتی ندفا کی لوگا دا دا سی خوراک دا حل جانم یانو شو دا حل اغبی دتیانو شو چه کمینت و تکی چه رو را زن مکڑاوا دا ته چې سکه دا په دین کې نشتا يرورا مونږه تا تار یان یو غره ها مونږه بل ایستار یان نه یو غره که دنیا کې ډیر ناشنا کارو شي ها پغه ته نه یو اریان او تا تار یان یو چې خلق سار سوق په منځو لاړی چاکڑی یا چانی کڑی او تا لوس پکر تاو درے گی او ایچی او ضروری اعلان واو رہے یا بدبختا دا خود پا یا عقیدہ باندے کہہ کنا پا عقیدہ باندے تاو ہے جازور خونیشتا کنا نا تی پا دی عقیدہ کہے چی دا ثواب دے دا کاری خیر دے دا یو مسلمان بنده سره احسان دی د دې لپاره واه نو چې ته یو گمراه ته دا نسبت کوي کنه گمراه ته ثواب وې او د شر کار ته کار خیر وې نو ګره مکوا مکو ډیر لوي ته وایي ځه بیا قیامت کې ازګي خوري چې هغه کوم نشي خوړی ښا نمکاو کندو خانو دا کار مکاو تو گورو تا یا خدای تو دا خود دی اول بدت چی خلقی واوری چی بیا قیامت کی بوئی کنا چی آو دی خدا کار کڑو کنا دا خوی ارچا تا معلوم دیخا چی دا خدای پکور کی آواز را استلیو او پیغمبر ویلو چی دا آخری زمانی علامی نوری مشتا و دا علامه دا مشکات کی راغلی و نورو کی چه دا جماعتون نباوازون روجت شی نوازون نور سنگی زور علوی آواز چه تایی بلده که دا سمرا بیدعات تی بیا نور ور پسی چه سکی کنا چه اگه مره الکوی استاد به اعلان وی غره بل څوک په غسل نه پويږي چې او دس ولومو کی او غسل ولومو وای په دې مولانو باندې مړی لام بولای چې ځانو ډېری سختي تیر کړی ابیا نور تو بدعات بدعات دې دا وی حال بیان کړه چې لا یسمنو ولا یغنی من جوع په دو پوری په دنیا کې موږ غوښنو او لري په وخت کې ورانه خطا او آخرت کې باور ور پوری نه ښه وجو یوم ازن اډیر مخونه د مؤمنانو د موحدینو په دغه ورځ نعمتون ډیر خوشاله وي ولي نسایا راضیتن دخپل عمل لبرزائی دخو عمل لکن خوا سائی و تووی خوا دخپل عمل لبری رضائی چی اللہ زمونگ عمل قبول شوی دے مونگ زکا خوشا لیو زکا پنیمتنو کیو دخو ارس پا عمل باندی کی فی جنتن عالیتن اغه جنت کې وای چې ډیرو چته ولیو چته زګه دوو اسوانونو د پاسه ده توبه دا غیر حساب کتاب نکی ها زګه دې زمکه نه دې اسمان ته 1500 کال مزل بیا اسمان څومره غټه موټه پانی یې سور دی 1500 کال او زه حساب کو دوو اسوانونو نو دا څومره چته ها ینه که دغه څه وته یو سړی خېج کنه انتظام کوي د خطو او جنتیان خو په یو سات کې هغه ته خو اصل زشنه ده کنه پی جنتن عالیتن په جنت کې چې ډی رچته لا تسمعوا فی علاغیا نابوری پاری کې به دې خبرې فی عینن جاریا په دې جنت کې چینه ده روانه ډيري دي خدلته کې خاص چینه ذکر کړې عین جاریا فیا سرور مرفوعاتن په دې جنت کې پالنګونه دي تختونه دي ډيرو چتو چت لکه اسمان ته ګوره فاکواب موضوعاتن ګلاسونه دي قطار په قطار باندې یہ خشوی دی کنم علمتا چی لوخی کدی سمر پہ انتظام بان منماری کم اصفوبتن بالختن دی سب پسب وزرابی و مبسوسا او قالنن دی خورشوی مبسوسا خورشوی دی مبسوسا زرابی اگی قالین توی چې دا مورګي ولا په دې مورګو ډېر خاسته پیتره اخلي هغه ته ویل چې رقیق دا ځان له دا یو خو راغلیو نور نمونه ته مغسته شو کنه تورت رحمان کې تیر شیو علی عرب رفن خزرن هغه ځان له شیو او دا زرابی قالینو ندی کی هغه مور کې به ډېر خېستای مبسوسه او د مخ کې نه وته غړي دلی او څلور سیدونه ذکر کړه تختونه ډېر اوچت ګلاسونه ډېر قط پقط بلختونه سب پسب سوزنه او قالینونه نو زچا شکر آتو چی دیتا و سنگخی جو دا تختو نچی دی کنا دیده و سیڑه پا کاری کسی چل بکی نو اللہ مثال ذکر کئی چه دنیا کی دی اوخ ندی لیدلی اگا تسنگا خیجی اگا کینی اپیا پاسی کینی اپیا پاسی دگا تختونا دی جنت چیدی کنا اب اکتا کیگی برا کیگی بخا افلا ینظرونا الالعبلی کیفا خلقت آیا سوچ نکی دا خلق دیو خانو تا چه سنگا پیدا کری شوی دی دغا سی حال دا جنت تاغو دنگو دنگو تخت نوم دی ویلت سمائی که فروفیات ادی نگوری چرت دی اسمان تا دشپی خودیو گوری کنا چه دا سمرو چت کلی شوی دی نو دیوی دید پارا ذکر کن چه اغا گلاسو نبا سمری خلق با پی دیری اگل اصونا با کمی دی چا با ورسی دی چانا نالاوی دا اسمان دی سطور تو گورنو دا خلاصی گی او بر دل تا که پا اسمان کی سطوری نخ کاری دا چی پا کلو که دا سی دا جمی شپایی کنا انی ما شپا که راو دی توبا توبا تبا نوی چی پا دی اسمان کی خالی زیشتا کله دا ستوري داسي لکه دا خور دا شګي نه دي تمره په یو ځای کې راځم شو هغه ټکټ خو پرې دا الله وی دې ستوره تا وګوره دې څه شمار شته دي کلاسونه لګ نه دي به بالښتونه یاد کړو راغي مثال بیانې ویلل جبال کیف نصبت انګوري دې غرونو ته چ سرنګ یو درول شي وی دي الله وی په لختونو دا مثال ده ها به تو چته راو چته نه اغه الله داسې په خپل قدرت سره پیدا کړی دي لکه دا غرونه چې په ځای په خپ راته دي ها بیا ویلو زرابیو مبسوسا مثال ذکر کی ویل الارض نگوری دیزمکی تا کیفا ستوی حد جدا سرنگی خورکلی شویدان ولی دیبوی چگنی قالین بدائی لکه دی جماعت کی خمونگ یا پینزو غڑو لیشو وارو وارو اللہ وی نا ایو یو قالین با دزمکی نلویی کنا تا دزمکی حد معلوم کنے مشرق و مغرب و ایو قالین ده دین الوی ده اتلا ویچ بلتا با ضرورتی کیفا ستوی حد خواه نیا خوزی ده پاره ده سلور مثال ذکر کلو چی ده مخ کی وضاحت راشی یا اشاره کئی ده ممنان و اعمال و صالحاو تا چیز ده دور نعمتو ندیتا پسمی لیو شو خام خواه خلق تا پوست کئی کنا چو گورو تا تا دمرا نعمتونو تا ملاو شدادی سچل کلیو اللہ رب العزت وئی چا فلا ینظرون الالعبل دی اوخت دی قتلی دی سمرا غٹ جانور دی لیکن یہ لوئی پا کی بالکل نشتا گورا پیدا روان دی خپیابل روان دی تا دل چرتا بوٹ جوڑ کرده ده تا دل چرتا چپل نه نه عجز ده که عجزی دیتا وی که نخواه دوخ ده عجزه تاو گورا خوراک سده ازغی او بار سمروڑی دار چانا درون یاره دم راجی ده در خار خوری قانه در بار بوری صابر دا دوخ صفت دی خواه خوراک ازغی دی او پا بار کی دمر صبرناک دی این وصف اگر جوی در اهل صفا بینی دا صفت که گورنو پا جزانو خلقو که دی مالدارو که نشتا اگه پا پوزا مجنو پریدی نو الله وی عجزی د اوخ نزدکا دا صفت سخا ویل السمائی کیفا رفعت اللہ وی خیر او احسان دا اسمان نزدکا اسمان تو گورا چې د دین دی مخلوق ته سمره خیر را رسی بارانونت نکی گیم رحمتونت ننازلی گیم ملائک تی نراکوزی گیم دا ټول له مخلوق خیر دی کنه نو یا بنده ته داسې شا چې مخلوق ته ستا د لاس نه خیر ورسی دا عبرت د اسمان نه واخله دا سبق د اسمان نه زده کا چې ستا د لاس نه چرته بنده ته مخلوق ته شر ونه رسی شر بس دا خبر ده ځکه ته اسمان ذکر پیلل جبال الله وی د غرونو نه عبرت واخلا د غرونو نه سبق زګه ولي تمره عظیم شه تمره عظیم مخلوق په دنیا کې بل نشته لکه غرونه چی دي او تا چر زاغه دغې ټوخه اورېدلې تا چر زاغې چیغه اورېدلې ده توبه توبه که غرونه आवाज کوله هغه خلق ده ریل گاڑی نا تنگی وگون حلق لو خوری خواه اصا شیده اکا دی غرونو چره آواز رستلی وی یا خدا دی بیاو مخلوق دنیا کی جون نشی تیرو لی خاموش خاموش اللہوی دی غرون خاموشیز دکا خواه سمر عظیم جسم ولی اللہ ور کرده لیکن تکبر پکی نشتا خاموشی دا پکی صبر او تحمل لپکی در دین تک ویل الارض کیف سطحت الله وی تواضع عاجزی زمکه نزدکا مخلوق په ګرځي را ګرځي لیکن زمکه چر زمکه چری په ډډ نه دا وړي دل چې وی ستړي شو ما نه نه چری نه نیچه ته فریاد کړی دی چې ور را باندې بلکو توبه نیچر ته چری والی دی چې کودایی اکڑا نا نا نا هر سپی کوا ادا غاگ نکی خوا دم راجزی اللہ از مکی تاو گورا یہ سڑیا دا دین ادا سبق دکا چی آجزی زان کی پیدا کا فذکر پس بیان کوا پا قرآن سرا انما انتا مذکر بیشکت خبل سنی صرف بیان کون کے عبرت ورکون کے سبق ورکون کے حسر کرے تا مبلغی تا مذکری تا مبینی ستا دنیا کی داکار دخوا تا معلمی لستا علیم بی مسیطورن نیتا و پدی خلق باندی زیموار الا مانا دا لیکن سر لی تا زیموار نی لیکن خبر ادا دخوا تزان لخبر ده الا من تولا وكفر مگر هغه څوک چې مخیواله د قران او کفر وکړ شرک الله سره فيعذب الله العذاب الاكبر پس عذاب ورکه الله دې له عذاب ډیر لوی څور کول شي عذاب ته زبردستی کول شي په چا باندې نه افان ته تو کرے هون ناسا تخونه شي کوله الله وو عذاب ورکی ها ان الینا یابهم بشکم خاص مونږ ته د دی واپسی ده د دی روجو ده ثم ان علینا حسابهم بیا په مونږ باندې د دی حساب کتاب هر څه به مونږ کوو سورۃ الفجر نزول کې پس د سورۃ الليل نه ده اسورې غاشیه پسې راوړو یو د دیو جنا چې بشارت ورکوم مینان لا پجو یو مې زنه ایماتون ډیر خوشاله وي ښا نو سورته فجر کې داغي اسباب خوې چې د جنت دا خوشحالي چاته ملاويږي چې عمل کړي سرمن ذکري دغه مدار چې مخکې تخویب ذکر کو اخروی دې کې با دنیاوی ذکر کې سموديان عادیان دا قومونه هلاک شي دي واقعات ذکر کوي تاسو یې مخکې وجوه بیان کړو چې ډیر مخونه بزداسي ډیر مخونه بزداسي ښا دې صورت کې داغه دواړو لپاره مثال بیان کړ داسي حال ذکر کړل د مؤمنانو چې لسائها راضیتن د خپل عمل له خوشاله په جنت عالیتن چې جنت سوره فجر کې بہت وی چې ایت عن نفس المطمئنه ارجعي الى ربك دا در نفس کار نه دی نفس مطمئن نه دی هغه بخ پر نفس سره ملاویږي فا دا زه مخکې دې صورت کې ذکر کړل تمون کینې حال سورة فجر کی وی علم تر کیف فعل ربک بعاد غورا غی سره دنیا کی سوکلو دا وی حال لن دے اور ایتلی دا سی وی یعذب اللہ العذاب الاکبر سورة فجر کے بعد دی وضاحت کی چې عذاب اکبر څنګه دی ویداسه دی چې لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد بل څوک هغه عذاب نشي ورکول دا خاص د الله عذاب دی غشیه کې امید چې دا بنده به خپل عمل نارضای لسان یا راضیه دی صورت کې به وای چې راضیه تم مرضیه دا څه خو به نه رضا کنه ها راضیه تم مرضیه دا څه به رضا شي چې بیا به چرې خپن شي دنیا کې خوشاله نن خوشاله دي او سبا بیا تندې پټ کړې دي تلکا هل تنشت ذاتي اگر راضیه تم مرضیه خوشاله به وي همیشه د پاره خوشاله غاشیه کی وی فی جنت عالیت نفجر کی وی چی ودخلی جنتی حلکو چت بنی چی اللہ وی دا زما جنت تی چی سنگا غو چت تی نو جنتی امو چت تی کنا دیولا دلیل بیان کفا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دغز امخ کی ویلیو فذکر تو بیان کوا تو تبلیغ کوا تو دعوت ور کوا حدیث صورت کی بوئی چیو میں تذکر الانسانو فاورت باندی با انسان دغا یادی پل عمل وانا لہو الذکران حالتا بسو پیدا ہو کفا ننیات کنو پیدا بدر کی دلخا رب تی اسمی داده چه گورا اعلاو اگر رب چه خلق بچ کئی دا قیامت دا غاشیه نا هر سوک بچ کئی نا سوک بچ کئی چه اعمال صالح کری پو وقت دا قبل دو کیم او کنا تا وقت پی جندلی دا قبل دو والفجر والعیال ناشر والشفع والوتر دا خلق با بچ کئی دا غاشیه دا قیامت نخوا صورت کی ترغیب اعمال و صالحہ ہوتا دے سلور وقتنا اوقات اربعہ حسنہ ذکر کوي. ابیا تخویف دنیاوی په هلاکت د اقوام سره، او بیا رد کی د دنیا پرستو په یو نظریه باندې چې دا دنیا پرست عزت ستوي ذلت ستوي، راځي چې دې عزت او ذلت ته توخیمه فجر کې اومه ورپسې په بلد کې اومه. تا دنیا پرستو علت او ذلت په جندل دي ناسي چې ګرځي دنیا کې د دې عزت او ذلت په جن نه. الله رد کی په دې باندې دا نه دی د دې چې سوی ښا بیا به د دواړو حال بیان کی چې عزتمن څوک دی وجوه یوم اذن ناظرتن ابي عزت څوک دی وجوه یوم اذن باصرتن اج مخونه پړسی دي استر کی پپټی دي دا حدیث دا ذکر کی په اخر کې بیا خاسته بشارت. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر گواذ وقت صبح د انسان په بدبختی چې زنه داسې قیمتي وخت ضایع شو یخدای الک وخت سبب از یو خلق غوټی وباسي ازمون نه زایش زمون نه په غفلت کې تیر شو، زمون نه په خوب کې تیر شو، په خوب ماړ نه شو. الله رب العزت وی ول فجر زخه سبا یادو ما ماته خو سبا ډیر معزز دی هته ودی وخت یو نه پیژند د عبادت، وخت یو نه پیژند د سوال د قبل دو او د استغفار چې والمستغفرین بالاسحار وبالاسحار هم یستغفرون. دا وخت نه غوري زاین شيخه مشران نه نو زه شوی موږ حیران یو زاوی ژوند ته چې په لداوتونه درسونه پروګرامونه او بل بل چری داغینا تاجد نو پاتی شوی اللہ والا حمت ورکڑی ومولدی وم اللہ حمت راکی ولیال ناشرن او غشبی لس ذو الحج تیری شوی کنا ذو الحج لس چاپکی روجینی ولی چاپکی نور عملو نکلی دا دیر دو اجر او دو ثواب وقتو ندی اور وزی دی ولیال عاشر والشبع والوتر او گواده اغا تکے او نا تکے نو بہتر دادا چی ولیال عاشر سر اولگے وزی لسو شپو کی او عرف اداو بلپکی نحر دی یو شفا دا و یو وطر دی وطر نا تکیتا وی نو عرف یادی نهما او شفا تکیتا وی نو لسم یادی دا اختر روز دا بگڑیر قیمتی روزی دی خواه. دیو جنا نام خلقو دا پارخو اجازتو چدا نام روز روجه که حاجیان تا اجازت نو دا غیر پارا حکم نو چه غیر پا دی که روجه ہونی سی دا غیر دا عبادت روزی دا غیر دا خدمت روزی دی روجه که بانده خو بیا سره عمل نشی کولی پا روجه کی کمزوری حاصل شی خوا نکو بعضی حدیث که من را غلی او بازو کې ترغیب راغلی نو داغی دغا وجه دا چې دا منع داغی دا پارا دا او دا ترغیب دا نور و خلقو دا پارا چه تاسو اینی سه تاسو خواج نکوه کنه نو بہتر دا دا نور اسی خو دا تکیه و دا ناتکیه نخلقو اسی دیر سی دونه اغسطی دی چه منزون دی سرکاتون تکی دی سنا تکی دی او یا شپیا و رضی دی فاغی مناسبت دمخ کی سرنشتا چه و لیال عشر انفا مناسبت دا دی و شبعی او گوادار رد دا اختر لسما والوتر او رد عرفی نهما واللیل او شپا اذا یسرم کل چه پتیری دوشی اخر تشی داور اوقات اربعه او کو کنا چه دا دا عمل وقت ندی دا دا سوال وقت ندی دا دا بخنی او دا استغفار وقت ندی نو یبن دا غفلت مکوام حل فی ذالکا قسم لذی حجرم یقینا نشتده پا دی وقت نو که عبرت دا پار دا اقل من اقل من بطن عبرت اخر ته اشاره وکړه دې ته چې د غاشیه نه به بچ شي غاشیه نه یریږي هلته که حدیث الغاشیه هغه نه بچ شي خدا وختونه په عمل کې راوله دا نه ضایع نشي ګوري اوس وی چې ډیر قومونه چې دې وختونه نه محرومه تیر شي وي نو لاره دنیا تباه شو آخرت هم تباه شو او وردا الله دین ډیره جی به ده چې حدیث کې راځي کې یو بنده داسې دی چې هغه روغ موټو صحت مندو نو خپل عبادتونه په وخت وخت باندې کول منځونه او دغه سي روجا او دغه سي نور ذکرونه ډیر سکول و جی بیمار شو نو زدین خوز پریغو تا کنا و لیکن اللہ رب العزت ملائکو تاوی چی ددپا و دوکی اوپر اخنا راولے بس لیکن چی دپا صحت کی کڑیو نو کوز پا مرض کی نشی کول خولی کئی ہے چی دو کڑا خوا اخو مجبوری دا نو اخو اختیار خونا دے کنا دغسی او بنده ده اغا نور مصروفیت ده نظر نور مصروفیت ده وجنا داغنا دا اعمال دا وقتنا قیمتی دا تینا زائشو او اغا دیر خپا ده چی خدای ما خوی سنکلو او یا اللہ زمان خو وقتنا خراب شو یا اللہ اللہ رب العزت ہوئی چھے ندی خراب شوئی چھے طور پسی دور خپے کنا نو بس ماستا منظور کلو ماستا قبول کلو چھے کمو خلقو پدی کی اعمال کری دی نو تو او اغی یو شانتی ہے پو دمرا مہربان ذات دی خوا او گورے علی چستانیت یہ کنا خوا او مجبوری سان ترازی نو خوا و دا کم قومون چھے اللہ یادی دا اغو چې دا غي نه په نیت کې داوا نه په عقیده کې داوا اني دا منل چې ګنې دار ثوابونه دي دا سشته دنیا کې خا بوسم چې څه چاته وای کنه کیرتا نو سار مال چرته سوال کړي دا الله نه یا په دې له شپو د ذوالحج کې دې څه عمل کړي روزه وغیرہ یا به راسوي ویزا غا پرد نشم کولنو تو سوی ما تا دایا ده دا غا پرد نشم کولنو وی بدبخت چکا دا سی مو آیا کنا دا سوی چه اللہ توفیق را کی اڈیر میں خپایم پدی پسی نو اللہ وستا دا عرص اولی کی چه وقت توفیق در کریش کن علم ترا کیف فعل ربک بعاد ایت نگوری هر چا توی پیغمبر توی تا توی ما توی نمون کم دیو چلا آدیان حلا کل ناغ وقت کسو کو علم ترس مانا علم تعلم دا مانا علم تنبه تا خبر شوی نی ولی اللہ خبر شوی ما قرآن کی خبار بار را لی خبر شوی ما خو دا دارج بستر کوم نذری دلی نوخه نزدګه د علم تر معنا ده نه دا چې تنوی نه نه تنه خبر دا معنا خبرې لیان دا معنا نه کوي هغه تقوی ښه چې علم تر ولې تان ذلی ذلی تا غوړ سلی ذلی ته خو دار چا نه مخکې په دنیا کې حاجیان دی عمر ذلی دي سمودیان دی عمر ذلی دي هغه ظالمان دا وی ښه پیغمبر ته حاضر ناظر وی مونږ وایو نه ځکه دا یوازې دلته نه دی ښه د سورته فرقان کې مؤمنانو ته ویلو او سورته لقمان کې چې علم تراو یا مؤمنانو تاسو نوی نه کیف خلق الله سبع سماوات نو چې الله اسمان نه پیدا کول نو مونږ ولته مونږ لیدلې دي نه نو دلته ولې نو چې مونږ حاضر ناظرو موږ دارچا نه مخکې پیدا شو یو موږ اسمان نه زموږ کې لیدلې چې خدای پیدا کول وای کنه دا خو یو ځای نه دی ته یو ځای ابل آیات و پریدی ابا تو منون و بازل کتاب و تک ایا نی خبر تو چه سرنگی کار کرده رفستا دا آدیان و سرن کم آدیان ارمزات العماد اغلوم بی آدیان دا ارم اولاد دا ارم اولاد زکوی زعاد دپلارنم عاسو وسواد سرا عاس او داغه دپلارنم ارمو دلته وته د نیکونو مغسته دي چې دا یادو ارمو او یو سمودیان دي هغه هم د عادیان او نسل له خو هغه رستو راغلي کله کله غیته معادی ثانی ویخه په نسل کې د دې سره دی بعض وی چې هغه د ارم په اولاد کې راغلی دی ولیکن پلاران جدا جدا دي ښا عادیان هغه چې اولاد د ارم ذات العماد یوم انا بنگلو خلقون ډیر څنګه څنګه بنگلې او ډیر چتو چت تعمیرات یې کړیو عماد دویم داری چی لخکری تی نمرات دی اصنگا چی پستنو سر مکان مضبوطی گی نو پا لخکرو سر بادشاہی مضبوطی گی اللتی آغا عادیان لم یخلق مثلوها فی البلاد چنو دی پیدا کری شیوی پشان داغی بیا پا خارونو کی و سمود اللذی نجاب السخر بالواد سمودیان آغا چی تراشلی بے گٹی وغرونو کی او فرعون نازل اوتاد او فرعون خاون زمیخونو الذین تغاو فی البلاد دا ټول په دې کې شریکو ښا ټول عادیان سمودیان فرعونان چې سرکشی کړي وا په کارون خارونو کې او پکلو کې تغاو تغیان ستوي پیغمبران تو درېدل مقابلې تو درېدل دیتا تغیان ہوئی خواد دا پارا زمانا کی دا چل شوئی خواد پاک سرو پی الفساد نو زیادی ایک اوپا دی خارنو کی فساد زیاد فساد ستوئی دعوت ورکول چسنگا انبیاء پل دعوت دا حق ورکئی نو دیدی پل دعوت دا باطل ورکئی فصب بالیم ربک سوت عذاب راتوی کو پدی باندې رفستان یو ټوکړه دا عذاب یا یو کوړه دا عذاب یو شی دغه ته کوړه وینو چا باندې طوفان راغلی هغه هم کوړه واخا چا باندې سیلابونه راغلی هغه هم کوړه وا چا باندې جبرئیل امین چغه والم دا ټول صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد دا موجوده خوشاله شو وی زمون ته خیر خیریت ته ها او دغه د الله دشمنانو عادیان سمودیان فرعونیان ظالمانو هغې خدای تباه کړه. موږ ته خیر خیریت دی، الله وی تا ته خیر خیریت دی. بېشکه رب ستا لبل مرسواد دشمنانو تا په مورچه کې دی، تا ته خیر خیریت دی، ولې خدای ستا نه غافل دی؟ خدای تا نه ویني. هر بنده نن دا ځان لړخه کوي ښه چې نا مونږ خدا نه کوو، خدای دې مونږ اوساتي د کفر او شرک نه. او دا خو پخوانی قومونه ډېر ظالمان او پیغمبران قتل کړي او څوک یې اوکیانو ته غورځولي وو، مونږ خو توبه توبه توبه وېدا که څه ډېرې توبه وباسي او تڼۍ پرانو دي نو ستا عمل ته الله نه ګوري. اوس هغه دوه قسمه ذکر کوي ښه، چې د دنیا پرستو په نوز باندې عزت څه شی دی او ذلت څه شی دی. ښه، د دنیا پرستو په نوز باندې عزت ډیر مال او ذلت کم مال دا دی. ښه، د دې ته عزت او ذلت. پام مال انسان او هر چی انسان دی زام ابتلا او ربو کله چې امتحانو کې په زبان دی رب د یو قسم امتحان چې هغه ته امتحان بن نعم وي فاکرمه عزت منی کی په خلقو کې او ډیر لوی سړی کنه ونعمه مالداری کی فیقول نوید د فخرنا. ګوره دا قول دلته دوه قسمه ده، یو د فخر او ریانه ده، دا د باطل پرستو عادت ده، او یو د شکرینه ده، هغه د نیکانو خلقو حال ده. نیکانو خلقو حال ده چې هغې د الله شکریا ادا کوي چې الله زه ستا نه ډېر رضا یم، خوشحاله یم او تا ماله ډېر نعمتونه راکړي دي، نو که زه خلقو ته وایم دستا شکریا ادا کوم خدای پریا کې مراولی ټیک ده. لیکن دې فیقول ذوی په فخر او پریا کې ربي اکرمن چې زه خپل رب ډېر عزتمن کړم په سبان دي ګوره مال یې راکو، د دنیا ډېر سامان یې راکو، ټول ضرورتیا را له پوره کړو. ها دې ته عزت وې و ما زم ابتلاو او هر چی دا انسان دې چې امتحانو کې په زبان رب زده فقدر عليه رزقه محروم کیه نه د لوګي نسوک نه دې مړخه دا چې اورې دې چې لوګي نه مړشو نه نه ټول خلکوټي تانګې کې په راتان کې په زبان رزق زده فیقولو دی بیا وای په شیکوا کې دغورو ته د خدای نه فریاد کوي پیقول سوی ربي اهانن او وی که زه خپل رب نه سپک کړې نو زه وای چا نه سپکولم. او دا خو اول زه خپل خدای سپک کړې ما نو په خلق باندې مسپکې ما هو لکه ګنا ټول الله تعالی راولی خا دا تمره بدبخت دی خا وی رب زما ډیر سپکړ ما رب زما زمان ارس واغستو او یا خلقو ایسرا لنذی را کری او یا مومنانو زما په حال رحمو که از ډیر غریب ما او دا چا دا خدمت نیما تو با خود تو میرا خود سباو که جم یو پا کسم نشتنو خا که غاجز دی بدبخت ناغام شپارو د خدای نه فریاد کوي چې خیر اثره نه دی کړی نو ځکه مونږ او داس نه کوي خلق مونږ نه کوي او تا غړی را ایستلې ده وای بدبخت دی. ښه اګه چې اثره ښه کړی دی ناغام نه دی هغه مصروف دی اهانن د خدای نه ګیلې کوي نو چری داسې نه ده په کار. ښه دا د الله امتحانات دي. ښه ادیبی پوئیگی نا اللہ ویچے عزت من میکڑی نو دی عزت کارو نکوا اغی تا شکریه وی او چه عجز میکلی غریب میکلی نو صبر کوا نو دا مالدار نا اللہ سغانی شکر چه الحمدللہ الحمدللہ عرص دیر دی دیس شکمیں نشتا دی اللہ دی مالا توفیق را کی چه دا میلم خدمتو کم دا مسافر نتپوسو کم دا غریب و مسکن پر سر لاس را کاغم دعوی خواه دا نیک انسان دا خبری خواه اجیسو کی غریب کرده ده ناغوی چه دا اللہ طرف ده زمان پی صبر ده خود دا دین دی سخت نی دا اللہ سخت و سر نشتا کلا چری داس ندا لکتاسو چی عزت او ذلت ستوائے دغه عزت او ذلت نه وي عزت دا دی چې غستاسو نه فوت شو بل لا تکرمون الیتیم تاسو عزت نه کوي د یتیم چې پیغمبر تعالی وی قام الیتیم فلا تقهر یتیم تبازور نه کوي ورخه تاسو عزت نه کوي د یتیم څوک چې یتیم عزت کوي نو دغه عزت مند دی څوک چې مسکین او د فقیر انتظام کوي هغه باندې رحم کوي دغه عزت مند دی ولا تحاضون على طعام المسكين تاسو ترغیب نه ورکوي خلقو ته په طعام د مسکین باندې ولی بعضی پکې مشرانی دا غیزه اختیاری چې په خپل نشي پاسې دي مشران اکثر داسي چې غی نشي پاسې دي چې غی څو پاسینو ماشوم بکور تر رسیدلی او هر څو به راوړي ښا دا غیزه فرض دي چې غی حکم وکي چې پاسې لکو پاسې دي ململ او براوړې بیا ول روډه راوړې دا عزت ښا نو چې دا هم په یو سړی کې نه یې کنه چ خبره نشی کوله ترغیب نو ور کوي تاسو په توان مسكين باندې دغه عزت کارونه واست تاسو نه پاتې شو ولید نه پاتې شو ځکه تاسو د بی عزته کارونه شروع کړل تاسو د خوارې او د ذلت کارونه شروع کړل کومو وتاکلون التراث او خره مال دمړو مال د مړو مال خو نه ای هغه چې مړ شو نه لړ په مخه مال چا ته پاتې شو نوې زکوۃ مال د مړو وی چې ته خو وارثانو ته پرې نه خو ځکنه دا داسې بدبخت دی ښا ته خو وارثانو ته پرې نه خو ځکنه د خو د مړو هغه مال په ظلم او زیاتی او په چل ول باندې زان تراخ کچ دا ما پسی لیکلی واو دا تینا ما پا جون کی اغسطی واو وی مولو بانشی اجون دیسے که چی دا مولو اغمال دیو مخوڑو اوارسان اجزان دی محروم اپری خودو سمرا خلق دی پا دنیا کی دا چلو نیکلی دی خوا او خاص کر اغا چی قلم یه پلاس کیو پا خطاو کتابت پویدو اغا خوا اغا اغه خپل ټول خاندان غرق کړی دی یا رحمتو مونږ ته معلومه ده سړی مونږ کو چې مونږ لیدلې دي چې پلانې یې چې سوشو او یې پټواري سره ناشته دا دې څنګه دې څه کوي ها هغه وی تحصیلدار نه تللې ها دا دې څنګه چل کوي چې چاته خپل خاندان رګري خو رګری خو چې چته یې کنه نو هغه غونډي او ته وی چې رب دا ولي کما پسې رضا به کما پیسې بول اور کما غریب دا سکه زموږه سکه یې غی ځان لوي او یې رب دې چل باندې خلق غر کړي ده ښا دې ته ویل شي مال د مړو ا مال د مړو یو خور کنه حضرت شیخ به دا معنا کوله وی زکه خلق وی چې وتا کولو نه تراسا خره تاسو مال د میراث نه نه بخوري مال د میراث خوډیر حلال شي دی هلکه مال د میراث نه یادې مال د مړو یادې چې وارثت محرومه کی ادې ځان تار سره کاږي چې دا زما دی کورم د دشو ازمکم د دشواو یا رسول الله مازه وکي هغه زنانوم کې نولي نیور کوي امړی شي چې هغه مال عزت پاتې شي دا د کلو د خانانو د ملکانانو عادت ته ها چې کوم کلی کې خان او ملک دي هغه د قشه دي ها چې ټول مریض مړو مالونه خړلې دي او ظلمونه کړې دي په جزانو باندې ها خورته سو مال د مړو اکل لمن داسې خوراک چې مړیږي نه مالونه شوې کنه ها په خورو به مړیږي ها خوراک ډیر ډیر او تحبون المال حبا جما محبت ساته زمان سرا محبت ډیر ډیر غی چې حرام او حلال نه پیژنې پر دې خپل نه خو بس کلا چردا سندا چې ستانه با تاسو نشی کې دې طالب سزا نشی در کولې بشي خو لیکن وخشتا اذا دکت الارض کل چوجل کول شي لازم کام خو یو ځلنا دکن دکن بیا بیا بیا بیا او دا داسې زلزل نه دا چې ته بغړې ته ګوري چیرې سو سکند او شو نناوی کې سکندو نه نشتا دکن دکن هغه به بیا ودریږي نه کنه ها روانه بشي یا بلش پیلے والی شی نوتانا بشی و جا ربکا اوخکارا بشی ربستا ربشی ربستا پخپل شان کی سنگ چی داغد شان سر لائق دا والملک و ملائک طول صفن صفن قطار پا قطار و جی ایوم ازم بی جہنم ربستی شی پا دغرت باندی جہنم دی برا واستیشی ښا او روایت کرا غلیو چې او یا زرا زنجیرونه وای هر زنجیر پورې به او یا ملائکان ختی او راکاږي به نبی دې سلام وای چې هغه نور خوشکه ته جهنم هغه و دی کی وی یو دما کبوشی فتشردا شردن فتشردا داسې مثال وای لکه هله قربانې لغوی راوړي انی ولی وجلبونو کې او چې هغه ټوب کینو خلخ څوک را پریوږي څوک ځان پسې راکاږي وی جهنم به یو وخت کې ټوب وای وی دا شکر دی چې ملائک دی قبل څوک وي نو وی چې هغه کم محشر کې څوک کلاړو هغه ټول به هلاک شي او بیا ها فتشرد شردن یا خدای توبه رب واستی شي جهنم په دغرض باندې یوم یذ تذکر الانسان په دغرض باندې با انسان یذیخ په عمل وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَانِ او چر دبئی زدد پار یاد والفید من کده دیر ہوئی چه زما عمل یو پلا منڈا بل پلا یو نتپوس بل پلا چه زما عمل نو زما عمل ازما عمل نو اَنَّا لَهُ الذِّكْرَانِ عمل کم دے او دنیا کی تاپ ریخ دے خواه یقولو چغیبو یا لیتنی افسوس تمال را قدمتو لحیاتی یو مانا چه ما مخ کی پخپل جون کی سکڑے وین ننبا میں پکار راغلے وین حیات نمرات حیات دنیا دے اگورا بختور خلقو چه دنیا پا جون کی عملو نکڑیو ننن پا آرام دی نکاش چه ما مخ کی کڑے وی پاگا جون دا دنیا کی آو دویم افسوس دی ما لرا قدم تو لی حیاتی چی ما پا دنیا کی سکڑی وی دا دی جون دا پارا دا دا آخرت دا جون دا پارا فیوم ایز اللہ یعذب عذابه احد خدا ورز باندی با عذاب ورنکی اللہ عذاب ورنکی حصو کو پشان دا عذاب دا اللہ یوتنهم اسی دنیا کی باز ابو نو خلق و دا چلو کا وا چلو کا اڑی زیاته او سختی و سره او کړه او لا سخت پی ټیکټ کړه فرعون کنا فلوینا زما په شان عذاب توبه په دا ورځ باندې عذاب بورن کی په شان دا عذاب د الله یو تن ولا یوسف وساقه احد انا با تلل او کی په شان د تللو د الله یو تن یا ایتها النفس المطمئنه اواز بو کی الله چاغه نفسا چې مضبوط وي په ایمان باندې اغه نفسا چې خوشاله وي په توحید باندې یا ایو النفس المطمئنه اغه نفسا چې مئن وي په قران باندې قران سره ډیر شواق ارجعی الی ربک زا واپس پل رب تزا ارجعی الی ربکی ولی دی راغلی دی رب نو راغلی دی جنت نو آدم علیہ السلام خو اللہ پیدا کری پا جنت کیوں نو دی پا دری زی خواگا دی کنا دی پلار نیک جیداد خوالتا دی کنا اللہ بوتوی زا واپس زا پل جیداد تا پل جنت تا راضیتا مرضیه خوشاله به همیشه خوشاله شوه پتا بچر بیا غم ناراض کا فذخلی فی عبادی یوم انا دادا چې واز مزه یواز خن نه کوي کنه یواز وته پروگرام لوم نتلی دنیا کې یواز وته سبق لوم نتلی دنیا کې نزا شامل شاه زما په بندیانو کې او داخل شاه زما جنت ته اځه معنا څوک دا کی فتخلی فی عبادی دی روح ته وای نفس ته چې داخل شې زما په بندیانو کې او داخل شې زما جنت ته اوله معنا به تر دا ولي په بدن کې هدي په خوا داخل شوی چې وزن نفوس زوجت چې نفسونه روحونه باز بدن سره یو ځای شي هغه مخکې داخل شوی دا دلته و تداوی چې په ډله کې روان شه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا واخر دعوانا الحمد.